deixa. Nega, meu e padura, mercia se arrepe vale. Sam colega la cramioare și mi le-a aduce în mânuță. Știe că s-a lui mândru. Pe la chindie mă rugă să-i fiu soție. Mă uitai la el mai bine. Eu știu că e drag de mine. Îi luai florile din și plecarăm la fântână. Neic al meu frumos ca bradu, vin la mine pragul. Roagă tu pe maica mea, mă, după tine să mă dea, mă, că și ea neicuță vrea, mă, să fiu nevestica ta, mă.